Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Tusindvis af iværksættere, investorer og tech-interesserede er i disse dage samlet til Tech Barbecue i København. En af Nordeuropas største konferencer, specifikt fokuseret på tech og startups. Vi tager et hurtigt tjek på feltet og på, hvad der rører sig lige præcis i det felt. Og det skal du hjælpe os med, Benjamin Notlev. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Du blev ansat som en af de første i organisationen, så hvis der er nogen, der har fingeren på pulsen i forhold til tech-startups, så er det lige præcis dig. Vi vender tilbage til det. Det er jo fredag også, og det betyder, at det er lytterspørgsmålsdag. Du kan skrive her ind, hvis der sidder, du sidder og har et eller andet på hjerte, du er i tvivl om i forhold til investeringer og aktier eller alt muligt andet. Lars Svendsen, han plejer at være god til at svare på det. Hvis du ikke vil give din datter til, så er det fint. Så skriver du bare til os. SMS'en er åben. Nummeret er 42 42 03 21. Du starter med at skrive Miu i din besked, så lander den nemlig lige her inde hos mig. Og jeg svinger altså videre til dagens panel, som er Lars Svendsen og Lars Persson, som vi får med på telefonen om 10-12 minutter. Benjamin, lad os starte med Tech Barbecue. Konferencen startede i går, den fortsætter i dag, og bare lige for at slå det fast, hvis der er lytter, der sidder derude og tænker, åh, det lyder spændende. Der er ikke flere billetter. Man kan ikke komme med til den her konference, i hvert fald i den her omgang. Det handler om tech, det handler om startups. Hvad er det for nogle tendenser, der rører sig lige præcis på det felt lige her og nu? Jamen, det er vigtigt lige at slå fast, at vi oplever historiske rekorder, og det nye tider, selv på den innovative front. Vi har set en tredobling i antallet af kapital på venturekapitalmarkedet, hvilket gør, at der kommer mange flere startup til livs. Der har aldrig været så meget kapital på markedet, også i de her tidlige faser. Og det gør, at innovation går hurtigere. En af de store trends lige nu er fintech. Mm. For hver femte dollar, der bliver investeret på verdensplan, så går ind til en fintech-startup. En fintech-startup, det er det finansielle services, det er payment, det er dem, I måske kender som Stripe eller Klarna. Mm. Og vi har også nogle danske succeshistorier. Det er nok den allerstørste trend lige nu. Så har vi selvfølgelig cybersecurity, vi har digital sundhed, vi har alle de platforme, som det og e-commerce, som er blevet accelereret af pandemien, som selvfølgelig også er kommet rigtig langt og står rigtig godt. Ja, for det er faktisk lidt spændende, synes jeg. Altså i en coronapandemi, hvor alt andet jo ellers sådan blev lukket ned, der oplever I rent faktisk, at der er virkelig mange penge. Der er faktisk meget vækst inden for det her tech-felt. Hvad har I set? Jamen, altså i nærmiljøet i Danmark, der har vi jo nogle succeshistorier som Pleo, som laver et kort til virksomheder, så man let kan håndtere udlæg. Mm. Og vi har Luna, som er en neobank, som prøver at lave noget nyt inden for det felt. Men vi har også noget som er unicorns. Som faktisk. Er unicorns, mm. faktisk, ja. Og en unicorn er jo en virksomhed, som har en værdiantal på $1 milliard, og er født efter år 2000. Mm. Og det er jo virkelig flot. Og vi har fire af de stykker over det sidste års tid, også inde på blockchain-feltet, som er MegaDAO, som prøver at lave en børs inden for det felt for nye, der vil komme ind og arbejde i krypto. Og så har vi Chain Analysis, som også er lidt i den samme boldgade. Så vi kan faktisk noget her i Danmark også? Men det kan vi faktisk. Mm. Og inde på fintech er vi specielt stærke. Det er en af vores styrkepositioner. Mm. I er jo en non-profit organisation, Tech Barbecue. I skaber selvfølgelig den her konference en gang om året, og så er I jo altså også meget mere det. I er sådan set en projektorganisation, som hele året rundt render rundt og arbejder for at matche iværksættere med investorer globalt. De globale investorer, hvor vilde er de med de danske virksomheder? Jamen, det er jo meget positivt. Set over de sidste 5 år, hvor jeg i hvert fald har været med i Tech Barbecue, der er den verdens forskel fra år 2017 til i dag. Og jeg vil sige, at pandemien har faktisk også accelereret det lidt. Til vores sidste fysiske event i 2019, der oplevede vi en stor interesse. Vi havde SoftBank's Vision Fund, som er $100 milliarder, der kom til os for at diversificere på nordiske startups. Og det er jo et rigtig positivt tegn. Vi havde Sequoia Capital, som nok er den mest anerkendte growth fund for Silicon Valley, der kom med deres partner, altså nogle af deres allerhøjeste. Og pandemien, den gjorde det switch, at alle måtte gøre, hvad de nu engang gjorde, men virtuelt. Det vil sige, der var ikke så langt fra Silicon Valley til København eller resten af Norden, så vi begyndte at tale lidt mere med dem. Og det har gjort, at når vi nu engang holder det fysisk igen, så har man kontakten, så har de lidt mere oplyst information og har derfor måske lidt mere inspiration til at komme og vide, hvorfor at vi rent faktisk kan noget, der er værd at kigge på i Norden. Og der er selvfølgelig meget andet end bare fintech derude i verden. Der var masser af stande. Jeg var ude forbi i går og kigge edtech, foodtech, femtech, greentech, alt muligt bare med tech bagefter. Man bliver jo helt rundt forvirret. En af de ting, der jeg synes, der var interessant også at følge, det var, at sådan nogle store virksomheder, som blandt andet Mærsk, er jo også ude på sådan en konference der, og de har jo også gang i spændende ting. Altså hele det her teknologiudviklingsfelt, der er inden for shipping, er interessant. Kan du fortælle os lidt om det, Benjamin? Jamen, der foregår rigtig meget, og noget af det, der har været meget op i tiden, også her på det sidste, det er jo selvfølgelig med droneteknologi, hvor at i stedet for, at et skib ligger til havn, jamen, så kan man rent faktisk have droner, der er stærke nok til at fragte ting frem og tilbage. Vi er der ikke helt endnu, men der er mange, der arbejder på det, og der er nogle af de ting, der kan gøre en stor forskel. Så er der selvfølgelig også en underliggende blockchain-teknologi, som kan gøre, at de kan få underskrevet kontrakter, så hele logistikken, altså supply chain, bliver optimeret og tænker meget hurtigere. Mm. En af de største problemstillinger på global plan er jo komponenter, der er en mangel på det. De ligger nogle gange faktisk bare på skib og venter på at kunne komme ind. Mm. Det her er nogle af de teknologier, der måske kan løse det problem. Mm. Om de når at gøre det, om de når at blive modne nok, det er svært at sige, men de har potentialer. Benjamin Nøtle, vi står her i programmet og investerer typisk i aktier, og det er ganske let at komme til at investere der. Man skal sådan set bare åbne et depot og trykke på en knap, så er man investor. Men det her med at investere i nogle af de her startups, det kan måske være spændende, men også lidt svære. Jeg tænker, der er mange danskere, der også efter sådan et program i TV som Løvens Hule har fået sådan lidt blod på tanden af, sådan, bare man kunne være med i sådan en startup-investering. Er der muligheder for de private investorer at komme med i den slags? Jamen det er der faktisk, og der er et par forskellige muligheder. Nogle af de nyeste, det er sådan nogle som Cetus og Republic, hvor du rent faktisk går ind og agerer lidt traditionel business angel. Det vil sige, at til forskel for sådan nogle som Boomerang eller Kickstarter and Indiegogo, som du måske kender, som er crowdfunding, hvor du nærmest køber et produkt og hjælper med at funde, så med Cetus og med Republic går du ind, investerer en lille bitte smule mere kapital, får noget ejerskab, men du får access to information. Det vil sige, at du får de her opdateringer på måde underlig plan, hvor du ligesom er med på en rejse, får nogle indsigter, som er super spændende. Mm-hmm. Og det har et potentiale til at inspirere nogen til at komme med på noget, de ellers ikke troede, de kunne, fordi at de troede, de skulle op med mange millioner, som man jo ser i Løvens Hule for eksempel. Men dog også en lidt anden risiko måske, som man kaster sig ind i de her startups. Det er jo sådan, jeg ved ikke, det vil være sådan en investering, jeg vil kalde funny money, som jeg vil kalde det efter den slags. Du har selv investeret ind i det der. Har du brændt nallerne, eller har du haft gode erfaringer? Jamen, så jeg har faktisk været rigtig tæt på at brænde nallerne. Jeg er mikroinvestor, så jeg investerer ikke store summer, men jeg har været imellem 50.000 og 125.000. Jeg var ved at lave en investering i et rigtig lovende startup med serieværksætter, med anerkendte venturekapitalfonde for et par år siden. Jeg valgte ikke at gå med, fordi jeg ikke kunne få access to information efter næste runde, og jeg vil gerne have den rejse. Og det er jeg egentlig glad for. Men havde jeg kunne få access to information, havde jeg været med, så havde jeg brændt nallerne. Og jeg er stadig med i et par andre stykker, som er i live. Men du har helt ret, Bodil. Det er et højrisikomarked, og der er en stor andel, nok 9 ud af 10 af dem, som ikke har fået funding endnu, hvis ikke flere, som må lukke og slukke. Det bliver selvfølgelig noget andet, når du får venturekapital ind, fordi så får du en form for blåstempling. Du får noget kapital, der er en større chance for, at du overlever. Men når du kommer ind som privatinvestor på et rigtig tidligt plan, som ikke har venturekapital med, så er det højrisiko. Men det kan også det bunde ud i noget mere. Ja, det er jo det. Det er jo den risiko, man løber. Benjamin, vi skal til at slippe dig. Du skal ud og matche investorer og iværksættere og alt muligt andet ude i Øksenhallen. Men bare lige her til sidst. Det der tech barbecue. Hvad i verden har barbecue med teknologiudvikling at gøre? Jamen, så jeg er ret sikker på, at det kommer af den måde, det hele startede på. Det startede i 2013, hvor en række serieværksætter inviterede deres venner i Kongens Have, havde en barbecue og talte om teknologi, talte om innovation, talte om iværksætteri. Jeg synes, det var mega hyggeligt. Og der manglede ligesom et økosystem, der manglede et netværk, der manglede et sted, hvor like-minded people som de her kunne mødes. Og de valgte at formalisere det. Det gjorde de i børssalen næste år. Så var det på CBS. Så kunne de ikke gøre det som et sidegeschæft. De er jo travle mennesker, og nu har vi gjort det et par år i Operaen, og så her nu i Øksenhallen, og vokset i 2019 til omkring 8.000 mennesker. Og nu har vi jo en pandemi, så vi går lige så stille op, havde en restriktion og ramte 4.500 i år. Men jeg vil sige, det var fantastisk at kunne mødes face to face igen, og der er bare noget andet over det. Det må man sige. Der er mange af os, der savner den slags. Benjamin Nøtlev, tusind tak, fordi du kom og gjorde os en lille bitte smule klogere på, hvad der rører sig i tech-startup-miljøet, og held og lykke med resten af konferencen. Jamen, tusind tak, fordi I vil have mig. Ja. God dag. I lige måde. Så vidt, Lars Svendsen, et hurtigt debrief henover tech-startup-feltet. Vi skal videre til, til børsmarkedet. Hvad sker der der? Jeg skulle ikke til at sige, jeg skulle ikke tilbage til børsen. Men... Ja, du kan jo bare høre, hvad jeg siger. Ja, undskyld, men jeg er dejligt bestemt mig. Men vi har faktisk en pæn, positiv morgen herhjemme. Mm. Der er god stemning alle videre vejen, også selvom det er fredag, og der, nogle gange i weekend er jo sådan lidt, vi skal forbi et par dage, hvor der kan ske alle verdens mærkelige ting. Og vi har da altid god stemning om fredagen. Jo, men sådan på børsmarkedet tenderer det ofte til, at fredag kan godt være lidt kedelig. Du lægger mærke til det. Det er meget mærkeligt, at jeg lever jo af at analysere ting, det er også prøve at forstå, hvorfor folk gør, hvad de gør. Og der er jo næsten ingen selskaber, der frigiver deres regnskab om fredagen. Nej. Det er der absolut... Der spiser ikke, folk morgenmad ude på arbejdspladserne og hygger lidt. Jamen, det er det ene. Og det andet er nok også, at hvis man kommer med regnskab om fredagen, uanset om det er godt eller... Altså, det hænger jo hele tiden i forhold til forventningerne. Det hele tiden, man skal måle. Det er jo ikke om, sådan absolut, om det går $2 op eller ned. Ikke? Mm. Men så er det jo... Så har du jo 2 dage bagefter, hvor du kan sidde og tænke over det, grublisere. Ja. Og det vil jo sige, at hvis du kommer næsten hvad du end gør, så risikerer man på en eller anden måde at få... for stor dybde i analysen. Det er bedre at komme om tirsdagen, og så næste dag, så vi skal handle igen, og så med den sten smule, og så jamen, det er jo fantastisk. Jeg kan godt se det, og Lars Svendsen, der er en linje i det. Der er mange mennesker, der taler om, at vi skal måske til at begynde at overveje, om vi skal have en 4-dages arbejdsuge. Så bliver torsdag den nye fredag. Ja, det er jo det. Jamen, det rykker sig hele tiden. Det rykker sig hele tiden. Nu arbejder jeg 50 timer om ugen, så derfor så kan jeg ikke rigtig følge det der, men... Men hvad hedder det? Ja, men sådan er det. Vil du høre en morsom historie om det? Ja, det vil jeg gerne. Ja. Det var jo nede af ham, ja, man kendte jeg, sådan lidt mærkelig mand. Det var sådan en selfmade mand, de der anparter og skib og alt det der. Og flere skib, han havde ligesom dem, der har sommerhusbyråer, jo bedre gik det for ham, for han var en administrator, ikke? Men så på et tidspunkt, da så ØK afviklede ligesom deres søfart og alt det der, så mente han, at han skulle ansætte en mand derovre fra, som havde været chef for deres, jeg tror, det var det meste af deres søfart, mest bolk. Så ansatte han ham, og det var jo meget godt og så videre. Og så siger han, men så om lørdagen, siger han, hvorfor mødte du ikke, kom du ikke lørdags på kontoret? Jamen, jeg er ude at spille golf. Golf, sagde den gamle, så er du rigtig klog? Jeg er jo altid, at du skal lave noget. Åh, ja, Lars Svendsen. Yeah. Lad os blive lidt i den boldgade, for der var en nyhed fra i går fra Mærsk. Der kom en opjustering. Hvad tænker du om det? Jamen, det var ret imponerende. Jo. Det var så, ligesom, de har jo reelt set opreguleret med overskud med forventningen til året med 3,5 til 4 milliarder dollar i driftsoverskud. Og det er jo altså et tal nu, som kan nå op over 20, cirka 20 milliarder er det tæt på, 18-19 stykker talte de om, men altså det er over 110-20 milliarder kroner. Ikke? Pointen er jo, at de har ret god, altså alt det AP Møller transporterer, det er, man kan, det er jo sådan set booket af, for det her kvartal er det jo allerede ombord på skibene. Mm. Så derfor så er det jo kun, hvis der punkterer en lastbil her, eller en kran, der går i stykker. Det er jo sådan set sådan noget små, det fortaber sig jo i det der regnskab. Så derfor kender han jo stort set hele bogholderiet, og han er blevet god til at komme ud med tallene meget hurtigt. Mm. Og så er det, de også siger, og det er jo, at fjerde kvartal også ser ud til at gå hjem, og tredje kvartal er normalt højsæsonen. Fordi højsæsonen ender allerede i løbet af oktober, så begynder det at dæmpe sig lidt. Det er jo alt det der primært, altså den der berømte, du sejler gods over, primært over, det gør de ikke, men det er andre, der gør, over Stillehavet til USA, ikke? Og så skal det jo være fremme, så det står inde på hylderne til den der store indkøbsdag, og den der, de har den der, hvad den hedder, Black Friday, eller den hedder, ikke? Det hedder den, ja. Og så Black kommer julen, Cyber Monday. Ja, det der. Og derfor er det ligesom, den der kæde er jo, tidligere ud. Men Svendsen, ja. Du er jo sådan en mand, der har din egen kursliste i hovedet, ved jeg. Hvad skal en AP Møller-aktie rigtigt koste? Ja, det er jo så på lang sigt, det er min egen kursliste. Der tror jeg altså nok, han er ved at være kommet lidt for højt op. Men niveauet er jo nok der, 18-20 stykker long term, fordi det der marked har tilsyneladende ændret sig markant. Det er også det, jeg prøver at skrive. Jeg skrev en artikel, som I kan læse. Jeg vil godt nok skrive lidt i natten smule og mørke, men hvad hedder det? Jeg vil sgu have de 50 timer jo, men hvad hedder det? Jeg tror egentlig, at niveauet for AP er vokset sat gevaldigt op, og det er altså for godt. Og så kan du sige, hvordan, hvor fiser han så hen af den her gang? Der har jeg jo sagt 2022, det sagde jeg, det var i 18, men altså det bliver jo nok, hvis jeg skulle gætte et halvt år frem, så er det en top på 25. Okay, så knap 25. Jamen, så er vi jo på og vej det er til at ligesom, være der. Jamen, det er jo det der, nu sidder med aktier, det er jo fint nok, men det der andet, det er jo ligesom sådan mere fundamentalt, hvor vi den er ligesom trendlinjen derudad, ikke? Mm. Og det er jo formentlig her omkring, hvor vi er nu, ikke? Cirka 20. Men pointen er bare, at når du handler med aktier, så skal du jo ligesom prøve på at gætte, hvor er det næste vendepunkt? Fordi de reagerer jo altid for meget opad, og så skatter de nedad igen. Altså, du skal altså nogenlunde have en fornemmelse af, hvor skal man egentlig ramme, ikke? Og det er jo jeg har, sådan noget, men det er jo så, jeg har kun stambeholdning. Sådan noget, som Lars Persson, han også sidder og holder øje med. Ja, ja. Ham har vi fået med på telefonen nu. Lars Persson, godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Jeg ved godt, at du ikke plejer at interessere dig specielt meget for AP Møller Mærsk, men nu hvor vi lige har den oppe, her Persson, sådan rent teknisk, kan du se nogle oplagte vendepunkter derude, når du kigger på dine kurser? Eller kurver, hedder det. Nej, altså det er jo bare en rigtig flot opadgående kurve. Der kommer jo nok noget modstand omkring 22, vil jeg sige, første omgang med B-aktien, ikke? Men 25, ja, det var der, hvor Svendsen gerne ville have den hen. Ja, hvad mener du? Det kunne det. Jeg prøver lige at gå lidt mindre sko og sige 22 første gang, men vi kan da godt sende grisen hurtigt op til 25, hvis det skulle være. Altså, det virker jo som om, at de her logistikproblemer og transportudfordringer er der ikke kun lige de næste par måneder, men et godt stykke ind i 22. Så det er jo dem, der har overkrøderen, kan man sige, stadigvæk, ikke? Så ja. Yes, I ligger altså på et eller andet range mellem 22 og 25, de her. Sådan, yeah. Så har vi den på plads. Persson, der er et hængeparti, du og jeg har fra tidligere på ugen. Søren fra Stor Rørbæk skrev ind om Smart Eye. Han kunne godt tænke sig at få din kommentar på lige præcis den aktie. Det var okay. Ikke noget, Persson. Han har skrevet om en aktie også, så nu kommer jeg til at blande tingene sammen. Jeg står her med sms'en foran dig. Men Smart Eye, lad os bare tage den. Oppefra ned, hvad sker der? Er jo sådan en, der ligesom, følger øjet og bliver brugt til en masse teknologi, både inden for biler og andre steder. Det er blandt andet nok også den, der kommer frem og siger, hvis du kører i en moderne bil, at nu er du træt, og du skal gå ind og tage en kop kaffe, ikke? Mm-hmm. Altså, eller hvad den nu siger efterhånden. Og jeg kan se jo, at Smart Eye, de har jo fat i den lange ende. De arbejder sammen med BMW, Audi, Boeing, ULR, Workforce, de har kontorer i hele verden. Men når man så kigger på selskabet, så omsætning kontra hvad der ender på bundlinjen, den hænger jo stadigvæk. Det er jo stadigvæk et underskudsgivende selskab, og det har det jo været rigtig mange år. Og det er vel også derfor, kursen er begyndt at sive lidt, fordi folk sidder og tænker, ja, okay, nu har vi stoppet mange penge ind i den her lille bjørn, men den bevæger sig stadigvæk ikke. Altså, så vi skal ligesom hvad ender vi med? Og hvis vi kigger lige på hele den der branche, så er der jo sådan lidt, hvor man går og tripper. Veron har også haft det lidt svært. Så det er sådan en branche, hvor det er ligesom om, det ikke rigtig kan... Der kan ikke rigtig komme gang i den, selvom vi køber biler, som aldrig før og har leveringstid på dem. Ikke? Så Persson, hvis du sad med dem, vil du slippe den, og så se, om du kunne finde en hest, der løb hurtigere? Det var en af de 100 kroner spørgsmål, Bolig. Jeg vil prøve at sætte et stop loss et eller andet sted og tænke, det gik alligevel ikke, som jeg havde håbet på. Det er nok det, jeg vil gøre i hvert fald. Og så har jeg taget med på kandidatbænken, for det er helt sikkert noget, der bliver spændende. Men spørgsmålet er jo, om den ikke skal ind i noget større, i stedet for at ligge derude for sig selv. Ja, det er præcis. Mit spørgsmål. Man kan også få så lang en kandidatbænk, at det ikke rigtig giver mening at have en kandidatbænk. Det har jeg aldrig oplevet. Vi hopper videre til Lars Svendsen her. Der er nemlig kommet et spørgsmål. Det er både Jørgen og Janus, der spørger ind om Golden Ocean. Hvor langt skal Golden Ocean op, spørger Janus her. Han købte den i 82. Kan den komme i 185, som nogen altså mener, er vi på vej mod en super, super cyklus? Ja, det er jo godt, meget godt spørgsmål. Jeg har den jo selv, og jeg tror, mine har kostet 43. Men det er jo så meget godt. Den koster 101. Altså, jeg vil sige på den måde, mit forløbige mål, det er 120. Det har jeg haft et stykke tid, men så kan man jo diskutere, hvor meget længere han kan købe. Balladen er lidt, at de store bulkbåde, som han har. Det er jo, han har mest de 175.000 ton, og det er de største, man kalder det gamle, kan man Suezmax, der er faktisk gået lidt højere i større skibsgame i dag. Men den blev sejlet til på meget på Kina, og så har han Panamax, det var sådan nogle, de lavede gamle dage ude på BRV, på 85.000 tons. At, de der, de store af dem har egentlig relativt dårligere radar end de små. Fordi hvis du, altså, ligesom at sige, at strukturen, ligesom man har en, normalt skulle der være en opadgående kurve, der ligesom drejet af, ligesom en rentet kurve, ikke? Mm-hmm. Men de små, de kan jo tjene $30,000 i døgnet, som tager 40.000 tons. Og en på, der tager fire gange så meget, han får ikke mere end 40.000 tons. $1,000. Mm. Og han burde jo få så 50-55, ikke? Hvis det var en normal struktur. Og det er jo ligesom problemet, eller problemet med muligheden, kan du ved, at det er de mindre skibe, det er der Norden er, og Bellships op i Norge for eksempel, og Jinhui, at det er dem, der har det bedst i øjeblikket. Og det er jo sådan set, så kan man diskutere, om det er et problem eller en mulighed, ikke? Det er den der, fordi ligesom, at de store kale skulle gerne opad. Og den chance er det, han har, og store aktionæren, vi havde jo øvet i går, ham her, vi havde i besøg i går, det var lige, nu skal vi lige sige det. Carlsen, ja. Han har jo sådan set været direktør i Golden Ocean, hvis det er 5 år, men det er så nogle år tilbage, men fordi han har været en del år, og han har også været hos Frontline, altså hos Frederiksen, og Frederiksen er den største aktionær i Norwegian med ejer cirka 15%. Men hvad hedder det, han så været et andet sted også i mellemtiden, men der kan du så sige, at den her butik her er jo sådan set på vej opad, og han, altså i bolk og verdens opgang og det der, at jeg vil bare sige, at der er et problem, og derfor, hvis du køber Norden til 160, det vil jeg gøre, jeg har jo alle de der, så jeg har kun de to, jeg har ikke Bellships eller Jinhui, og der er også en, der hedder 2020 Bolgers op i Norge, som har store bolkbåde, ligesom ham her, Golden Ocean, at de mellemstore der har altså bedre. Hvis jeg skulle vælge i dag, så ville jeg faktisk købe Norden. Ja. Også fordi han har tank på upside'en, altså tank kører rundt på nul, produkttank hos ham, ikke ligesom Torm har. Og han er jo lige så stor som Torm, men han er jo tæt på deroppe af. At der har han jo en enorm upside det øjeblik, at det begynder at røre sig opad. Det er det sådan lidt ved at vise tegn på. Mm-hmm. Lidt, ikke meget, men det er det der med et marked. Altså tankmarkedet, det er sådan her, som det ser ikke sådan her ud, og så går det lidt op. Du kan ikke stå og vise det på en podcast, Lars. Nej, men det er enten ligger nede på bunden, eller også så kører det lodret op. Det er det samme, I oplever på de her containerskibe, at det lå også og var ganske elendigt. Og så lige pludselig mangler de plads, og så stryger radaren op 5-10 gange. Mm. Og det er jo det samme, der sker her. Og så vælter pengene ned i kasseapparatet. Og der det koster det samme. $7,000, det er tomfinger rent for et skib at have besætning på det. Ikke? Så koster det måske $500 i administration. Ikke? Så er det 7.500 er egentlig dit break-even. Ikke? Jamen, så er det jo klart, hvis du tjener $30,000 på sådan en lille en, ikke? I stedet for at have fæset rundt og fået $12,000, det er jo aldeles glimrende. Fordi hver eneste dollar, du får mere, det er ned i fars lomme. Ja, bum. Det er med på. Men sådan rent sådan investeringsteknisk, Lav, er det så, altså, vil du så hellere sætte penge i noget, der går på den der måde? Altså, nogle gange så kører det fuldstændig flat, og andre gange så tjener de sindssygt mange penge. Ja. End sådan en virksomhed som, hvad ved jeg, Novo Nordisk, der tøffer stille deroppe og tjener penge hele tiden. Jo, men det er jo det, der balladen, det er jo alle de der tøffer op hver dag og så videre. At det er jo DSV, det er Norden og Novo Nordisk og sådan noget, at det er jo sådan en rigtig bankmandsaktie. Ikke? Det er sådan, vi elsker en kurve, der går skråt op af. Nu har jeg ikke fik med armen her, så hvis I ikke kan se det på den der Facebook eller hvad der. Men pointen er jo, at det er jo dem, der har også bukseret alle de der aktier op i alt for høje priser. Det er jo succes, så tror jeg, de kan bevæge det uendeligt. Og så ligger kurserne endnu højere op. Vi har også haft sådan en som Hansens, ikke laboratorium, men Holding, han er jo Christine kørt Hest. Træt. Ja. Han er jo for eksempel kørt træt, ikke? Ja. Og det er jo det, at der er jo også grænser for det. At sige, nej, jeg kan meget bedre lide det andet, også fordi det er jo der, hvor alle husarerne og alle de andre, de kommer jo faren ind, så snart de kan se, at nu er det boomtid, for så siger de, jamen, nu bliver der mange på bolkbord de næste 3-4-5 år. Ja, det gør der, fordi de værfterne, de kan først levere i 24, og de skal bygge containerskib og alt muligt andet. Mm. Ham der, Katleren, han blev forsinket med et halvt år, og måtte betale 10% mere for dit skib. Ej, du er så YOLO, Lars Svendsen. You only live once, du skal have det farlige, det sjove, det spændende. Nej, det er det jo ikke, men det er jo bare, ja, det ved jeg ikke. Altså, jamen, hvad er sjovest at have, hvis du har et kæledyr? Er det at have en lille pekingeser, der bjeffer, eller have en stor, hvad hedder det, labrador? Jeg vil hellere have en stor labrador. Godt. Det andet kan jeg ikke se. Så fik vi slået det fast. Lars Persson, over til dig. Vi skal i en anden retning. Det er, fordi det ikke er ham, der gør rent derhjemme, fordi den fælder alt. Ja, du har jo fået hund. Hvad, Persson? Nej, det har jeg sgu ikke. Ej, men var du ikke på vej til det? Persson, vi hopper i... Så vil jeg sige, at du er et mandfolk, du er i stand til at afvise det der. Der er noget godt ved en mand, der... Nu synes jeg lige, vi skal stoppe det. Der er noget godt ved en mand, der ikke kan lide børn og små hunde. Holy moly, Lars Vesten, nu tror jeg lige, du stikker pime ind. Vi skal i rejsebranchen, Lars Persson. Hans O. Nielsen fra Odense, han har nemlig skrevet ind om TUI, den tyske aktie, nu og fremtidsudsigter. Det er, altså, det er jo stadigvæk en svær branche, kan vi godt sige det, og det kan godt være, at de er på vej igen, og det hørte vi også i går med Norwegian, der var ude og fortælle, at det går bedre og bedre, men altså, huha, jeg får lidt sved på panden, når jeg kigger ud i den der fremtid. Hvad tænker du? Altså, det er jo sådan en, nu var vi jo i gang med shippingbranchen, hvor det var meget store omvæltninger. Hvis man savner en anden branche, hvor tingene går højt og lavt, jamen så er det vel rejsebranchen. Lige nu er det den i en faldende tendens. Her til morgen, der er den op med 2%, så der har nok været, der er solgt lidt flere rejser til Gran Canaria i vinter. Men altså generelt hører vi jo, at belægningerne er bedre, og vi har jo set, det hørte vi også i går fra Norwegian, at det er gået bedre, det ser bedre ud. Men det er jo stadigvæk kun halv kapacitet, vi flyver med, og vi gør med. Så ja, der er jo nok lang vej til fordomstider, men kan mindre også gøre det? Det kommer an på, hvor meget man har fået skåret omkostningerne og sådan noget. Jeg er ikke inde i deres regnskab, men hvor har de break-even? Jeg ved, at Scandia Hotels, som jeg også har talt om før, som er børsnoteret i Sverige, de er, hvad hedder det nu, de er jo tæt på at have nået de 50%, og det er jo der, hvor jamen, så begynder det at være sjovt at være hotelejer. Ikke at vi bliver tykke og fede, men vi tjener de penge, vi skal, sådan så kreditorerne står for døren. Ikke? De har jo også været ude med en ekstra hjælpepakke, men TUI, jamen, hvis man ikke kan finde på noget andet godt og sjovt, og så håber på, at rejsebranchen bliver interessant. Altså, jeg vil jo hellere have de der kedelige aktier, som Hans Svendsen taler om, end de der flyver og farer op og ned. Hvad hedder det nu? Fordi det kan man jo godt få lidt ondt i maven af. Men mangler vores lytter lidt, måske lidt spænding i porteføljen, jamen, så er det måske en game changer, han har her, sådan også på den lange bane inden for de næste 2-3 år. Svendsen, TUI, er det aktien for investoren, der mangler spænding? Jamen, det er jo, jeg kender den sådan set udmærket som er mere af navn end gavn, fordi jeg ved ikke, hvor gavn den har gjort de sidste mange år for investorerne, men at det, nej, det kan godt være, at han har ret, men det forudsætter jo lidt, at de er sluppet nogenlunde levende ud af det, fra gæld og alt muligt andet. Så jeg bliver ham svaret skyldig, men jeg synes, at herhjemme i Danmark burde vi jo lave et resort, hvor der var varmt, så vi kunne blive hjemme. Det kunne hedde Grand Danois. Jeg kunne mærke, der kom noget lavt, Svendsen. Det var udmærket, den der. Prøv her, Mila, hun sidder her i København og er lidt bekymret, lyder det til. Hun har åbenbart Vaturo i porteføljen. De bliver altså afnoteret i dag på fra First North, hedder det vel ret beset. Kan I ikke komme med et bud på, hvad man gør, hvis man har lige præcis den aktie i porteføljen? Lars Svendsen, hvad sker der så rent... Hvad er teknikken bag sådan en afnotering? Jamen, teknikken er jo sådan set ondt nok i sig selv. Det er jo bare, at du har en aktie, den bliver du jo ved med at have, men indtil selskabet bliver likvideret. Men du kan bare ikke handle det på et organiseret marked. Så kan du handle med naboen, eller hvem i verden du vil gøre det med, eller selskabet kan selv, eller dem, som oprindeligt startede det og gik på børsen med osv., kan jo prøve, om de kan organisere en eller anden form for nedlukning, hvor de ligesom bliver deres egen markedsplatform. Så det kan man så håbe på. Jeg ved ikke helt, hvor slemt det er. Der var også tale om, at de skulle være på en eller anden børs og sådan noget, og har rygtetrummeren jo, og jeg har jo ikke særlig adgang til rygtetrummer om sådan nogle mærkelige selskaber. Jeg har aldrig været i nærheden af den. Jeg har været herinde, da han startede, men du har jo håbet, så længe virksomheden ikke er gået konkurs, har du jo håbet om, at der bliver et eller andet den anden vej. Og der har du jo så også det andet fænomen, og det er jo ligesom med den der, med dem, som går rigtig konkurs, det er jo, at man kan ikke få fradrag for det her skidt, før du har en salgsnota. Det kender du fra OB Bunker. Ja, for eksempel. Og det er jo så, og det kan jo være over dag, for advokaterne lige bliver ved med at undersøge det, indtil der ikke er flere penge tilbage. Så nej, der var faktisk ikke noget. Ja, før var der 5 millioner. Ja, men vi har jo administreret, vi har let, og vi har søgt, og vi har ført retssager. Ja. Så hvad hedder det? Derfor er det jo, at man som aktionær, om ikke andet, så kan man jo sige, så kan man da få det der, hvis du har investeret 50.000 kroner i det, så kan du da få et fradrag på, at hvis det så kun er, hvad ved jeg, jeg aner det ikke, men 2.000 kroner hver eller ingenting, så får du da i mindste fradrag. Ja. Og så derfor så, men det du så kan gøre, det er jo, at så må du jo tale med din nabo. Og sige, ved du hvad, nabo, nu køber du min aktie her, som er, hvis det ender med, at de ikke er ligesom fra firmaets egen side, for det er der jo stadigvæk virksomheden, den er jo ikke gået konkurs, organiserer et eller andet, siger, vi laver, altså bestyrelsen, direktionen i den butikken, laver et marked, eller prøver på at organisere et marked, eller nogen finder nogen, som vil købe det, og så... For en krone, eller sådan et eller andet symbolsk. Jamen, men det kan jo godt være, der er lidt penge tilbage, og projektet har en værdi, og sådan noget, eller får nogen til at overtage det, som ligesom får stoppet det. Så kan man jo godt handle aktien, men hvis det er totalt håbløst i det er bare at vente på, at det går fuldstændig konkurs, så kan man jo godt sige til naboen der, 39, kom her og få et champagne, et glas hos mig, og så siger jeg, nu skriver vi lige en nota her, du køber det her møg af mig for 20 kroner, og ved du hvad, så får du en kasse øl af mig til 100, og så har jeg noget, og så har du det liggende, og det er smidt ud, og jeg ved ikke, hvor ligger hen af det der VIP-system, jeg ved ikke, gør. Og så er det jo det. Altså, så kan du få fradrag, fordi det, om ikke andet, så er det jo penge mere. Men det er den situation, du er i. Så opgiv ikke håbet. Nej, jeg tror, vi er mange, der godt gad at være din nabo, Svendsen. Hvorfor få, vil jeg køre sådan en skidt om? Jeg har faktisk gjort det en gang. Så kan man også komme ind og få citronvand måske en gang. Tak. Men vi giver champagne til nytår. Vi skal videre. Det skal vi. Ja, har du andre idéer, Lars? På, hvad man kan gøre? Nej, overhovedet ikke. Det er jo en skrækkelig historie. Ja, det er en meget stor. Jeg endte jo engang op med nogle akkumulatorinvest, så kan man jo... Det var risk her. Ja, det var det. Men man troede jo på, at tingene kunne gå højt op i himlen. Hvad hedder det nu? Det var dengang, man var ung og naiv. Hvad hedder det nu? Så jeg lod jo mit ligge, og til sidst var det jo bare afnoteret, og så blev det fjernet fra mit depot. Altså... Ja, jeg tror, det sker lidt det samme. Der er jo ikke noget i Vaturo. Er der overhovedet nogen penge eller et eller andet? Der er vel bare et navn og et messingskilt, og så en klokke for dengang, de gik på børsen. Det er jo lige det, der. Ja, men de var på vej til at lave 3 selskaber, både til medicin og til dambrug. Og... Nå, ved I hvad, vi lader den ligge, og så hopper vi videre til noget andet. Vi skal omkring Store Enso, Lars. Den kan du få. Jeg vil også lige nævne til Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, der har skrevet fra Nordfyn om det kinesiske ejendomsselskab Evergrande. Vi dykker ned i den sag på mandag, så jeg lader lige dit spørgsmål ligge, Ulrik, og så lyt med igen på mandag, fordi der kommer vi altså nærmere ind omkring alt det, der foregår derude i Kina og med det selskab. Store Enso Lars Persson, Gunnar i Birkerød, han kigger på den, og han spørger, hvorfor den er faldet så meget på det seneste. Ja, men altså, der er jo kommet det her. Der er jo faktisk sådan lidt med skovselskaberne. Der kom jo sådan en lille kommentar ned fra EU om, at der skulle laves nogle nye forordninger. Jeg har ikke sat mig 100% ind i det, for jeg er ikke skovejer, men det gav sådan en lille fald til skovene rundt omkring også Holmen, at de ville lave nogle nye, lidt ligesom vi har med mildtid og sådan noget, så skulle der være nogle nye regler med skovbruget. Jeg så godt overskrifterne rundt omkring på de svenske aviser også, men jeg må indrømme, jeg har ikke noget at studere det nærmere, men det er et eller andet med, at det skulle blive en lille smule mere besværligt, om det skal være noget med grøn skov eller hvad det er. Jeg har ikke lige sat mig ind i det, men det gav et lille fald til alle skovselskaberne, så det kan godt være, at man lige skal søge lidt og se, hvad det er, de går og roder med dernede i EU, om der kommer nogle nye forordringer eller et eller andet med det her skovbrug rundt omkring. Svendsen, har du noget forhold til Store Enso? Ikke andet end det. Og det er jo en papir- og skovproducent. I gamle dage han også HTH-køkkenet, det har han vist solgt fra for længe siden. Men så han er jo den der kæde og prøver på at udnytte træet bedst muligt. Men det har jeg. Det er en aktie, jeg for mange år siden dyrkede, og så var der sket det uheldige omkring år 2000, at der havde været et kartel i papirindustrien, som EU havde smadret, altså givet bøder. Og det skal jeg så sige, og jeg havde også en finde, det var ikke Norsk Skog dengang, det var en helt anden sag, men de var jo fuldstændig boglarme i 10 år efter, fordi EU havde givet dem sådan en over fingrene med bøder, at de tog hverken bud eller bag og satte priserne op, og så blev papir alt for billigt i mange år. Og der kan man sige, det var altså igennem 00'erne til 2010 og sådan, og så omsider kom der lidt gang i det. Men det er, dengang lærte jeg en regel om det der papirindustri, det er, at det er en lidt besværlig industri, fordi de har hvad kan man sige, meget få store maskiner, der står og laver de der papirruller. Og det, der er nogle af dem, der er en af dem, det var vist ham her, den berømte Rottner Rus, som det er også et svensk firma, han var jo mest i cellulose, altså forstatet, men de har så få anlæg, så er det sådan lidt stop-go, og der er de jo svært ved det ved at klare de små, fordi de kan jo ikke reducere, hvis du sidder og siger, at den her maskine skal køre, eller også så lukker den. Så kan han jo ikke bare sidde og sige, jamen så lukker jeg i tre dage om ugen, og så kører jeg fire dage. Det kan man ikke med det der skidt. Og det gør, at de små producenter har svært ved det, ved at klare. De kan ikke regulere sig op og ned. Det samme gælder også stål- og olieindustri og sådan noget. Og der er, det er svært at være lille i den. Og der kan man sidde og sige, der er store jo, som navnet fremgår, ret store. Det er jo det, der er verdens ældste børsnoterede selskaber. Mm. Ved du det? Eller aktieselskaber, det påstås. Fordi det kommer jo ud af Stora Kopparberg. Ja. Det der, hvor de gravede kover op i Sverige, det var også en monopolhistorie. De svenskerne forlangte, at kover skulle være lige så dyrt som sølv, og det er jo det eneste, der rigtig havde det, og man kunne også bruge kover til noget. Så fik de jo en vanvittig indtjening på kover, og det lå de at køre der i en 300 år. Hvor de frede penge ud af alle os andre på kort. Så var der også lidt historiefortælling her i miljøet. Ja, men det er faktisk det er ældre end okay. Den historie. Jeg kender en det der med Simon heroppe, han Øvre Simon. Han elsker jo at fortælle om det der, hvad hedder det? Er det Simon Rikard Nielsen, vores chefredaktør, du mener? Ja. Han elsker at fortælle om det der hollandske kompagni, men det andet er faktisk et ældre selskab, meget bekendt. Ja, det er jo fordi, at den første aktie var en hollandsk aktie. Anyway, men det andet var ældre. Lars Svendsen, nå, så okay, der skal vi lige have fat i øjne på ham. Lars Svendsen, det var altså lidt både fra dig og fra Persson til Gunnar i Birkerød. Og ved I hvad, så er vi blevet overhalet indenom her i Millionærklubben, fordi vi har nemlig fået en sms fra Milliardærklubben. Det er Mads, der har en gruppe af venner, eller gutter, eller gutteinder, eller hvad det nu er. En portefølje i hvert fald, som de kigger på, og der kalder det sig Milliardærklubben. Det synes jeg er meget fint. Han skriver, en af de første aktier, jeg købte, da jeg oprettede en konto sidste år, var Shape Robotics fra Fyn. Den har været rimelig meget stagneret, men for kort tid siden, der fik de en kæmpe ordre for UAE, altså de Forenede Arabiske Emirater. Og den sparkede 70%. De har også lavet en aktieemission. Jeg har siden da købt lidt mere ind, men jeg kunne godt tænke mig at høre jeres umiddelbare snak omkring netop dette seje EdTech-selskab. Lars Persson, Shape Robotics fra Fyn. Har du noget forhold til dem? Nej, altså, der sker jo en hel masse på de her fintech, first-north-selskaber, hvor det, nu ser vi jo, hvem der virkelig har potentiale, synes jeg, med efter at de har levet noget år på børsen. Så du havde jo fonden inden forleden dag, så jeg synes, man skal følge dem meget mere nøje måske, og nogle af dem er jo også på vej. Green Mobility var den første, der gik på den rigtige børs, så der er jo nogen, der står til at skulle gå på den rigtige børs, og de her kapitaludvidelser, der skal tage dem med på de næste rejser, det kan jo være, fik man ikke købt nogen dengang ved First North, fordi det steg måske var, og prisen var lidt for obskur, da de blev børsnoteret, så har man måske en chance nu her, så det vil jeg holde øje med, men jeg har ikke lige kigget på Shape Robotics, det må jeg blankt erkende. Har du, Svendsen? Jeg har observeret, at selskabet er der, og det er jo altså sådan noget undervisnings robotteknologi, så vil jeg begribe det hele. Ja. Men det bærer jo midt op, det jeg har begrebet om, sådan lidt præg af at være sådan, hvad kan du kalde det for, sådan lidt håndværksagtigt, altså sådan lidt ad hoc. Altså det er jo noget, der skal gøre børn bedre til at leve i den her verden, han har sagt, og forstå, hvordan man bruger teknologi. De har lige fået en kæmpe ordre, så vidt jeg husker, var det i Rumænien eller sådan et eller andet? Mm. Ja. Jo, men man kan jo også lave robotter af Lego, men nu, det gør de jo, er der mange af de der på almindelige skoler i det her land, der gør. Men nej, du, det er ikke noget, jeg er faldet på i svibe over, men så, og derfor så, altså, vi har jo haft den der med, at der var gået robotfeber i den, ikke? At der var jo op til flere, der var også en der hedder ODK eller sådan noget lignende. Ja. ODK eller sådan noget. Og der er altså nogle af de der, de har jo fuset noget ud. Det ved jeg faktisk ikke, om det er ham, det er, men det tror jeg, det er. Men der er en, der laver sådan, er det ikke ham, der laver sådan noget til byggerobotter og sådan noget? Det er ikke rigtig bidt fast endnu. Og det skal man altså lige passe på med. Ikke? Jeg så forleden, nu skal jeg høre en forfærdelig historie. Forleden der havde vi jo den der diskussion om mad med guttermanden ude fra Danske Bank. Frank Høler? Ja. Vi taler om det der, og så er jeg med den der oppe i Norge, i selskabet, der hedder Calera. Mm. Så sidder jeg og kigger på den. Den har en børsdi på 4 milliarder, og den har haft en omsætning på 1 million. Altså, ja. Og så siger jeg, hvad koster et husmandssted, ikke? Altså, ved du hvad, du... Jeg siger bare til skræk og advarsel. Det kan godt være, at man lige skal se efter, hvad man køber. Godt. Det skal man bestemt. Stig E. Jensen i Holbæk, han sidder og kigger på Lundbæk. Han har den faktisk, og han tænker, at det snart kan blive... Han tænker, kan det snart blive værre? Der er ingen informationer. Kursen falder, og falder den laveste i 3 år. Skal jeg holde ud og vente, til der er kommet ny chef på broen, eller skal jeg sælge? At det bliver Donson, jeg sidder hun ikke godt nok fast der? Pearson, dig først. Ja, vi tager Pearson. Altså, hvad chefer angår, så ved man det jo aldrig, men jeg har ikke hørt i hvert fald noget om, at hun ikke skulle sidde fast derude i kontorstolen. Altså, det er jo problemet er, det Kåre Schultz har lavet, men det kan man jo altid diskutere. Aktien er sivende. Aktien ser totalt kedelig ud teknisk. Den kommer aldrig rigtigt. Den har forsøgt et par gange at snyde os lidt i sommer, hvor det synes om, nu kom der gang i det. Men vi går og venter på det der migrænepræparat, der skal skydes ind i årene, som skal jo være den helt store booster. Og andet har de jo næsten ikke i pipeline, og det er jo det, der er skrækkeligt. Så altså, jeg ser ikke en helt stor fremtid i Lundbæk, hverken på kort eller semilang sigt. Semilang, det er sådan 2-3 år, fordi inden de får noget. Og selvom de køber et eller andet spændende produkt, så skal de jo rulle det ud. Og læg den dybt ind under hovedpuden og kig på den i 2023 igen, ja, tænker jeg. Det var i hvert fald et bud. Lars Svendsen, har du et andet bud? Ja, men nu har vi det med. Det skal jo ikke være et Oxford-møde, det her. Men jeg har faktisk, det er den sidste aktie, jeg har købt. Jeg har købt den så sent som i mandags. Til dig selv? Hjemme i din egen portefølje? Ja. Jeg havde lidt en lille rest, som jeg aldrig fik op på grund af skat. Det skulle vi jo have gjort for længe siden, men de overlevede. Så vi har dem jo igen. Men de har været der hele tiden. Men altså, jeg havde en voldsom masse Lundbæk, som røg af det op, på, op mod de 400. Ikke? Så det var jeg meget glad for. Og nu er vi jo hernede igen. Og de kom jo dengang for 130. Ikke? Men nu er vi hernede igen ved 170, og jeg har jo i 2 år siddet og kigget på Lundbæk, hvor jeg faktisk begyndte med at kigge på dem 270. Og så var det, at de købte det der i år i USA. De betalte 13 milliarder kroner for det. Det er jo temmelig mange penge. Ikke? Det svarer til 65 kroner på en aktie, kunne man kalde det for. Ikke? Og det er ikke et produkt. Det der med, at man sprøjter det ind i åren, det er jeg, altså, hvor nogle andre har nogle konkurrenter, blandt andet Teva, har jo et konkurrentprodukt, som er under huden, altså subkutan hedder det. Det andet, det er jo sådan noget brutalt, synes jeg. Men jeg har så diskuteret det, for jeg er jo i en familie, der består bare af farmaceuter nærmest, og kemikere og hvad de er alle sammen der. Og så sidder jeg som det eneste almindelige mennesker og taler lidt med dem. Og så må jeg jo spørge om det der. Og der er der faktisk en af dem, som er, jeg har en svigersøn, som er, han er helt oppe under loftet, så klog er. Men hvad hedder det, han sidder og siger, han har ikke noget med det at gøre overhovedet, men han sidder og siger, det er faktisk ikke, farligt. Og jeg mener, alt hvad du putter ind i blodåren, det er jo i virkeligheden meget farligt. Altså, til den der med gamle dage, mener du det, Lars Svendsen? Jamen, hold kæft, du kan jo stå dig selv ihjel. Jamen, hvad er alternativ, hvis man dør af en sygdom? Jamen, det var jo forebyggelse af migræne. Og migræne er meget slemt, men det er jo ikke dødeligt, vel? Altså, det er jo det handler om her, ikke? Altså, hvad er balancen mellem det, du bekæmper, og det, du opnår? Jeg tror ikke nødvendigvis, vi kan slå fast, at man skyder ind er farligt på den måde, Lars Svendsen. Men lad det nu ligge. Vi er jo ikke eksperter i, så lad os holde os til det, vi er eksperter i. Jamen, hør nu efter. Jeg vil gerne advare for, der var blandt andet dengang, jeg var ung, så var der jo folk, der puttede... Altså, hvis du... Unge mennesker, de øvede sig jo i, også til polterappen og alt muligt, at stikke hinanden med nåle og så videre. Det skal man altså ikke ind i blodåren. Pas på, i alverden på med det. Men Lundbæk er der nu, mener jeg. Og de har et problem med deres pipeline, det har de helt klart. Også fordi de har jo, patentdækket medicin, og derfor er de jo afhængige af, at det kan sælges og sælges i stræk stor mængde i den tid, der er. Men de har jo fornyet deres produkter her for de sidste 4-5 år. så har de 2-3 meget store patentudløb, og det, de knalder igennem nu. Ja, det er der ikke noget at gøre ved. Der er et, der hedder Nortera mod rystelse og sådan noget. Men de har faktisk fornyet deres produkter meget kraftigt her fra 15 til 18. Og så har vi den der, de har jo blandt andet også en ny lykkepille, der er Brintellix og Trintellix, der er, man bruger flere navne. Ikke? Og så har de jo så den der nye. Men generelt set, altså forleden dag, så sad, nu taler vi lidt politik, så skulle der være landsmøde i SF. I denne her weekend er det så Socialdemokratiet, ikke? Der holder deres konference, hvor de klapper hinanden på ryggen. Men der sad hun og siger, hende der, socialistdamen der, at vi skal have et ministerium for mental sundhed, fordi 15% af alle unge, altså under 18, de er på en eller anden måde psykisk altereret osv. Og det er jo ikke helt at du er interesseret i Lundbæk? Nej, men det er jo et problem. De laver psykofarmaka. Og der er flere og flere mennesker, der bliver bims i hovedet og alt muligt andet. Og det er virkeligheden. At man så ikke sidder og siger, at hvis det er tilfældet, den regering, og jeg støtter, så kunne det være, at det var min fejl, så ansætter vi minister til at tage sig det. Det er jo idioti, men sådan er politik. Nej, det ved jeg godt, men du kan jo bare se, hvis det er et politisk problem, så kunne det jo godt være, at der var et stort marked. Ikke? Godt. Det er kæmpestort. Lundbæk er kommet ind i din portefølje i hvert fald. Og jeg tror, det er en god en. Så Stig, skal han holde fast? Ja, tossen, mand. Han skal købe. Han skal købe mere. Godt. Vi har givet svar til Stig E. Jensen, der har skrevet til os fra Holbæk. Du kan også stadigvæk nå at skrive herind. Nummer er 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked, så lander den nemlig lige herinde hos mig. Til Christian op i Aarhus, han lyder til at være en frisk fyr. Han skriver, alle hader kul, men vi bruger mere og mere af det. Kunne det ikke være en god idé at investere i en mine hen over vinteren? Lars Svendsen, hvad tænker du om det? Nej, altså hvis man tegner, nu må jeg jo ikke tegne herinde, men kurven for, hvis der sidder en eller anden miljøgrøn en derude, ikke, så er kurven for kuls andel, den er gået fra fossil energi på jorden, ikke træ, men altså noget, man udvinder fra en reserve, der er akkumuleret, hvordan den ender kommet. Det kan de grønne folk jo heller ikke forklare, om det er Gud, der har skabt det, eller det er kommet ved en udvikling over mange år. Men så bare for det spørgsmål, så er kul gået fra 100% i år 1900 til nu at ligge på omkring, jeg tror, ligger på 25-27% af det fossile produkt forbrug. Og det er på vej mod, ikke mod nul, fordi man skal stadigvæk have metallurgisk kul, det er altså til at smelte jern, men det er på vej mod nul. Og derfor så øges verdens energiforbrug, men det er jo kun med 1,5-2% om året. Stadigvæk, det vokser faktisk. Men det er sådan, det, der gør, at mængden ikke falder, men totalt set falder den. Altså England for eksempel, de bruger stort set ikke kul mere. Man kan ikke leve af at sejle kul til Newcastle mere. Det var også en gammel joke, men hvad hedder det, men det gjorde man jo rent faktisk, fordi man har mange kulkraftværker i England, at de er afstillet og kører på gas og ikke olie, men så nej, ja, den tror jeg ikke et øjeblik på, at kul er en død industri. Hvad siger du, Persson, til kul? Nej, altså, det tror jeg heller ikke, altså... Det kan godt være, at der kommer nogle bump på vejen, og vi ser jo også, at kineserne nogle gange stadigvæk producerer nye kulkraftværker osv. osv. Men, og det samme er der også stor kulforbrug i Indien, men jeg tror ikke, det er noget, man skal... Desuden er der jo ikke særlig mange børsnoterede kulminer tilbage. Der er nogle over i USA, men mig bekendt, så er kulforbruget ikke steget i USA, selvom at Trump, han lovede det, så nej, jeg tænker, det er ikke noget, man skal gå ind. Jeg kan godt høre, I holder jer for den slags, så det var måske lidt for frisk, Christian. Du kan sikkert finde noget andet frisk at hoppe i, hvis... Jeg kan købe olie, jo. Olie. Vi kigger lige på Seabrain også, for Claus i Køge, han har nemlig spurgt herind, hvilke nyheder om nogen træk toppen så pludseligt af Seabrain. Jeg kan simpelthen ikke finde noget. Lars Persson, følger du med i det, der sker i Seabrain? Det gør jeg. Det var en eller anden sjov artikel, lidt ligesom der var en sjov artikel forleden dag om Rockwool, om flaskehalsproblemer, som de så spurgte alle ude i branchen, er der flaskehalsproblemer for Rockwool, og alle sammen dementerede det i artiklen, så det var en fuldstændig på hovedet artikel. Men det var jo den her historie om, at nu var Seabrain blevet dyr, altså, altså aktier koster jo noget på børsen, det gør det her... ene strandvejsvilla med til Ven, med glaseret tegltag og hvidpudset også, hvis det er lige det, du vil have. Så sådan er det jo. Der er jo ikke så mange af dem, der leverer til det offentlige, som lige Seabrain gør. Så det er jo det. Og de er kommet ind på nogle nye markeder, fået USA, fået gang i Europa og fået gang i Mellemøsten. Jeg har svært ved at se, hvad der lige sådan skal sætte en kæppe i hjulet på den korte bane. Med en af de største ordre, der fik de her fra Tyskland for nylig, så ja, det er jo fremtidsudsigten. Så vil jeg også sikkert sige, at den er dyr på nøgletallene, men det er der jo meget, der er. Så ja, og så jeg har set ting, der havde dyrt, blive endnu mere, få endnu højere priser, så ja, yeah, what not to like, tænker jeg. Seabrain, du vil holde fast, lyder det til, og så kan det godt være, at der kommer nogle bump undervejs, og det gør der jo som regel i den her verden, vi beskæftiger os med. Det er næppe en linje, der går skråt op, som Lars Svendsen sagde tidligere på udsendelsen. Skråt op til det. Nå, Lars Persson, vi hopper lige til dig, fordi jeg ved, at Svendsen har et bud på den her, så vi kan starte med dig, Palle, i Vordingborg. Han spørger til Nokia. Nokia får den ene 5G-order efter den anden alligevel, bevæger aktien sig ikke ret meget. Hvordan ser fremtiden egentlig ud for Nokia, og hvornår skal man købe, eller skal man holde sig væk? Persson, hvad siger du til den? Jamen, jeg har den jo i min millionærklub-portefølje, så jeg sidder også og snøfter, og hver gang der tækker en order ind, så sker der ikke rigtig noget i aktien, men det er good news, så jeg kan godt se, der er på ugebasis, er der nogle af modellerne, der er gået lidt i salg. Det lange glidende gennemsnit ligger stadigvæk i 4,5 og holder støtten, så ja, jeg bliver, men man skal også få se, at RSI har bevæget sig op omkring de mellem 70 og 80 siden april måned, så og nu er lige taget et dyk, fordi der bevæger sig vandret, aktien har bevæget sig vandret noget tid, så jeg tænker, det er fornyet styrke, der kommer ind i den, og måske kommer der også nogle gode nyheder her i forbindelse med deres kvartalsregnskab, hvis man selvfølgelig kan få nogle komponenter. Det er jo hele den her historie, vi ikke rigtig ved. Det er jo det her black box, vi kigger ind i. Vi ved jo ikke, hvem er det, der kan få komponenter og levere til tiden, og hvem er det, der ikke kan få komponenter og ikke levere til tiden. Så, men jeg bliver i min Nokia indtil videre i hvert fald. Jeg er glad for den. Og Lav, du har jo lige skrevet om Nokia på Euronvestor. Jeg har bare læst den. jeg mener, at han er på vej tilbage. De kom jo med en stor strategiplan og vil lave om på tingene, og de vil tættere på kunderne, fordi man kan sige om det, at de har for få kunder. De har jo mest teleselskaberne, og dem er der ikke så mange af i verden som kunder. Og det er jo så mobilnet 5G, de ruller af nu. Ikke? Men de vil tættere på kunderne. Og hvad så det? Jamen det er, at de vil ud på virksomheder, hvor de er inde i, hvor man kan så lave sådan nogle LAN, Local Area Network, på en eller anden måde. Og hvor de så kører på nogle andre frekvenser, og hvor de kører for sig selv. Og det er så til at styre robotter og gaffeltruktor far rundt og alt muligt mellem himmel og jord. Og det er så for at udvide markedet, ikke? Men det er jo og de kommer og taler med om nu den omsætning, de har nu, at de vil kunne få en overskudsgrad på omkring 13, og det er de næsten på, ikke? Men det er jo så, altså det sjove er, jeg sad så bagefter, da jeg skrev den her, de har nu en børsværdi på 27 milliarder euro, ikke? Da Nokia var på sin top, der havde de jo de her mobiltelefoner. Alle ville have, ligesom de i dag vil have Apple. Men dengang havde de en børsværdi, der var 10 gange så høj. 270. Altså 10 gange. Det er 10% af dem. De har fået tilført penge undervejs. Men ikke så mange med nogen. Men hvis du så sammenligner med, hvad var Nasdaq gået op. Det er vist gået op 2,8 gange siden dengang. Det vil sige, at den er 10 gange, eller en tiendedel i dag, men så er markedet gået 2,8 op, så den er i virkeligheden nede på 4% af, hvad den var dengang. Det er altså en virksomhed, der er 50.000 ansatte osv., næst største inden for mig bekendt, inden for, der er lige så, nogenlunde lige så stor som ham der kineserne, der massede frem Huawei, men det er nogenlunde, de er vist nogenlunde lige store, så Ericsson er den største inden for netværk, men de laver jo det afgørende infrastruktur i hele verden, ligesom A.P. Møller laver har på skib, de har det andet. Men ligesom de er jo blevet squeezed, ligesom også teleselskaberne er blevet squeezed. Og det er en lidt mærkelig situation. Og det er jo fordi alle de der sidder ude på IT og fintech og bla bla bla, det er dem, som politikerne vil have, skal have støtte, så skal de andre levere gratis ydelser til dem. Og ved du hvad, den tid er forbi. Sådan. De sidder og siger, at vi har nettet. Ved du hvad, vil I betale, og vil I være på, eller vil I skride, så kan I sidde og skrive på et stykke papir og gætte en kryds og tværs af en sudoku. Lars Svendsen, jeg står også og bliver helt henført til fordomstider, der vil jeg rende rundt med mine Nokia 6210. Ja. De virker endnu. Ja, det gør de sikkert. Har du sådan en? Nej, det har jeg ikke, men jeg kender en af mine bekendte har sådan en, og den virker. Godt. Ved I hvad, vi når desværre ikke flere spørgsmål, Lars Persson. Rigtig god weekend til dig. Vi tales ved igen i næste uge. Hej. Hej, Svendsen. Ja. Vi skal selvfølgelig også uddele en kop. Det gør vi her om fredagen. Og altså, ja, jeg ved ikke, om det sådan er gået hen og blevet sådan dem, vi synes, det er lidt sømt, så for, fordi vi ikke får svaret ordentligt på spørgsmålene. Men hvis vi skal holde fast i den, så synes jeg faktisk, at Milla, hun skal have en kop. Milla, der skrev fra København om Vaturo. Fordi vi det er rigtigt. Fordi vi det var er. Ikke... Ja, fordi ja, men dels, det er noget... Dels så har hun brændt nallerne på den så, der aktie, og dels så var så vi ikke så gode til at svare. Det kan være, at der er nogle af vores lyttervenner ude på Facebook, der har bedre svar til Milla, så hop lige der. Ja, man kan jo skrive ind på den der... Det kan man jo, og det gør I glad. Og gerne, og det er en fornøjelse, når I hjælper hinanden også med det, Lars Svendsen. Vi tager lige en tur omkring det aktuelle marked, inden vi lukker. Jamen, vi er stadigvæk holdt for, at AP Møller ligger 20.000 lige ud. Bum, og det er fint. Og humøret er godt, og vi håber, at USA også nogenlunde klarer sig igennem til weekenden. Så det ser okay ud. En weekend, der også byder på valg i Rusland. Om det kommer til at betyde noget, ja, det ved jeg ikke, Svendsen. Men jeg tror, jeg ved, hvem der vinder. Ja. Det tror jeg også. Han begynder med P og 5 bogstaver, så vi kan få en kop i næste uge til igen. Vi får se, om du får ret, her Svendsen. Tusind tak, fordi du var med mig i studiet i dag. Tak til Lars Persson, der var med på telefonen, og selvfølgelig også kæmpe tak til alle jer, der skrev spørgsmål herinde. Vi prøver at samle op på nogle af dem i løbet af ugen, ellers er der kun tilbage og ønsker alle sammen en formidabel weekend. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.